Insulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Kiedy on, ten czas, tak szybko ucieka? 18:00, czas na najważniejsze wiadomości w serwisie. Michał Przerwa. Jeszcze dziś marszałek Sejmu podpisze uchwałę dotyczącą utraty immunitetów przez posłów Romanowskiego i Błaszczaka. Roman Giertych i Waldemar Sługocki zawieszeni w prawach członków klubu Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o dekryminalizację aborcji. 30 tysięcy osób chce rozpocząć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie będzie żadnych czynności procesowych z udziałem posła Marcina Romanowskiego, dopóki prokuratura krajowa nie dostanie z Sejmu pisemnej zgody marszałka. Wniosek dotyczył m.in. zatrzymania, które, jak mówi rzecznik prokuratury Przemysław Nowak, nie wiadomo, czy w ogóle nastąpi. Prokurator wnioskował do Sejmu o wyrażenie zgody na postawienie zarzutów, ale również zatrzymanie pana Romanowskiego. Czy zatrzymanie nastąpi, kiedy jest to decyzja prokuratora? Natomiast prokurator po otrzymaniu dokumentacji z Sejmu wyrażającej zgodę na przedstawienie zarzutów podpisze postanowienie, w którym przedstawi panu Romanowskiemu w sumie 11 zarzutów. A te dotyczą m.in. nadzoru nad Funduszem Sprawiedliwości. Zarzuty przede wszystkim są związane z niedopełnieniem obowiązków, przekroczeniem uprawnień, poświadczeniem nieprawdy i wyrządzeniem Skarbowi Państwa szkody wielkich rozmiarów. Marszałek Szymon Hołownia mówi, że odpowiednie uchwały Sejmu podpisze jeszcze dziś. Postaram się je podpisać, jak tylko nasi legislatorzy je do końca opracują, a więc przypuszczam, że dzisiaj jeszcze z Sejmu powinny wyjść. Pytanie, czy w prokuraturze będzie ktoś, kto je o tej porze odbierze. Jeżeli czeka, to je dzisiaj z całą pewnością od nas dostanie. A to oznacza, że czynności prokuratorskie mogą odbyć się jeszcze dziś albo w weekend. Roman Giertych i Waldemar Sługocki zostali zawieszeni w prawach członków klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, poinformował premier. Obaj nie głosowali w Sejmie nad ustawą o dekryminalizacji aborcji. Ci politycy zostaną też pozbawieni swoich funkcji. Giertych nie będzie już wiceprzewodniczącym klubu, a Waldemar Sługocki traci funkcję wiceministra rozwoju i technologii. To nie było zwykłe głosowanie, argumentował lider Platformy. Były ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski ma zawieszony dostęp do informacji niejawnych. To efekt trwającej kontroli ABW w jego sprawie, poinformował w Sejmie koordynator służb specjalnych i szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Jak mówił minister, to jest rutynowe postępowanie. Kontrola trwa od ubiegłej środy. Jest to postępowanie, które z automatu zawiesza dostęp do informacji niejawnych pana Tomasza Szatkowskiego, więc tyle można w tej sprawie powiedzieć. Zresztą to jest rutyna, bo takich postępowań kontrolnych w ciągu roku jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset. Premier powiedział tyle, co można było w tej sprawie powiedzieć. Ja tutaj niczego nie będę dodawać. Został poinformowany prezydent pismem w maju, jakiego rodzaju zastrzeżenia miała służba kontrwywiadu wojskowego do pana Tomasza Szatkowskiego. A premier Tusk mówił w Sejmie, że służba kontrwywiadu wojskowego ustaliła, że były ambasador przy NATO miał nieprawidłowo obchodzić się z niejawnymi dokumentami, kontaktować się z zagranicznymi służbami specjalnymi i przyjmować korzyści majątkowe. Miał też być pod wpływem zagranicznych firm przy sporządzaniu dokumentów państwowych. Szef rządu mówił, że SKW sformułowała swoje zastrzeżenia już w 2019 roku. Informacje te dostał prezydent Andrzej Duda, ale nie zareagował na nie. Od 1 lipca Szatkowski jest doradcą społecznym prezydenta. 30 tysięcy osób chce rozpocząć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na najstarszej uczelni wyższej w Polsce trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. Na najbardziej oblegane kierunki, czyli japonistykę, kierunek lekarsko-dentystyczny i psychologię na Wydziale Filozoficznym, chętnych jest ponad 10-krotnie więcej niż miejsc. Rzecznik uczelni Adam Koprowski wymienia kierunki, na które zgłosiło się najwięcej chętnych. Na pierwszym miejscu to jest psychologia na Wydziale Filozoficznym, gdzie mieliśmy blisko 1600 zgłoszeń. Drugie miejsce prawo, również prawie 1600 zgłoszeń. Na trzecim miejscu psychologia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, to jest 1335 zgłoszeń. Jak dodaje Adam Koprowski, spośród tegorocznych nowości, czyli kierunków, które będą nauczane na UJ od października, niektóre cieszą się wyjątkowo dużym zainteresowaniem kandydatów. najbardziej interesującym kierunkiem to jest sztuczna inteligencja na Wydziale Matematyki, gdzie odnotowaliśmy blisko 160 zgłoszeń, co przy limicie 20 miejsc daje nam prawie 8 osób na miejsce. Biorąc pod uwagę kryteria, w których pojawia się rzadko wybierany przez kandydatów przedmiot, czyli informatyka, wydaje się, że to bardzo dobry wynik jak na naszą nowość. A listy zakwalifikowanych na poszczególne kierunki na Uniwersytecie Jagiellońskim będą opublikowane 18 lipca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Psychologia na Wydziale Filozoficznym UJ. Właściwie chyba jeszcze jest czas na to, żeby pan Jarek też poszedł na studia. Może. Natomiast teraz sport. Oddajemy głos Norbertowi Michalakowi. Carlos Alcaraz zagra w finale wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu w Londynie. Hiszpan pokonał Daniła Miedwiediewa 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Alcaraz już w niedzielę stanie przed szansą obrony tytułu wywalczonego przed rokiem. Jego rywalem w finale będzie Serb Novak Djokovic lub Włoch Lorenzo Musetti. Polscy siatkarze od zwycięstwa rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera. W swoim pierwszym spotkaniu w Krakowie drużyna selekcjonera Nikoli Grbicza pokonała Egipt 3-0. Towarzyski turniej w stolicy Małopolski jest dla Polaków jednym z ostatnich etapów przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W sobotę biało-czerwoni zagrają z Niemcami, a w niedzielę ze Słoweńcami. Jasper Philipsen odniósł drugie zwycięstwo w tegorocznym Tour de France. Belgijski kolarz wygrał teraz 13 etap. Wyprzedził na finiszu swojego rodaka Wouta Van Aerta i Niemca Pascala Ackermana. Aktywnie jechał Michał Kwiatkowski, który przez kilkadziesiąt kilometrów utrzymywał się w ucieczce. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Finał piłkarskich Mistrzostw Europy zbliża się wielkimi krokami. W niedzielę na stadionie w Berlinie Anglia zagra z Hiszpanią, która powalczy o czwarty triumf w tym turnieju, a Anglia o pierwszy. La Roja odniosła komplet zwycięstw w efektownym stylu, a ekipa Trzech Lwów rozpędza się z meczu na mecz, mówi były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. Będzie skrzyło, bo jedni i drudzy chcą grać, tylko na pewno siła fizyczna po stronie Anglików indywidualności też mają. Więcej chyba szans się upatruje w Hiszpanach, tylko właśnie to są finały, że ty możesz rozegrać właśnie ten kapitalny jeden mecz. Wcześniej byłeś krytykowany, skazywany, byłeś spakowany dwa razy, już byłeś odprawiany, już praktycznie do samolotu wchodziła i teraz ta Anglia może właśnie, oni dokonali, gdzie była krytyka, na nich się walała, nie mogą dokonać czegoś wielkiego. Początek finału w niedzielę o 21, a sport wraca właśnie kilka minut po 21. 7 minut po 6 po południu w Trójce teraz. Jeśli chodzi o pogodę, czy ja mam jakieś lepsze informacje? Co to znaczy dla słuchaczy lepsza informacja? Że będzie chłodniej, że burze będą słabsze? Ani jedno, ani drugie. Chłodniej do 28 stopni może na początku tygodnia. Dziś do 33-35 gdzieniegdzie. Jutro tak samo, w niedzielę tak samo. To się może kończyć w sporej części kraju burzami. Najgorętsze regiony to są te południowo-wschodnie. Skąd blisko już na przykład do takich Węgier, gdzie temperatura wynosi 41 stopni, we Włoszech też około 42 i tam najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Nasi synoptycy, lekarze też przypominają, żebyśmy zadbali o tych, którzy mogą tak wysokie temperatury znosić ciężej niż inni. Szczególnie, że one się długo utrzymują, nie ma oddechu, nawet w nocy temperatura spada do 22 stopni. Ostatnio o godzinie 7 rano było 27 w Warszawie już. Wiatr czasami porywisty do 80 km na godzinę. Dużo deszczu w czasie burz, czasem także grad. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A muzycznie, jak u nas będzie przez najbliższą godzinę? Jak to mówił swego czasu redaktor Marek Niedźwiecki, no będzie ślicznie. Pozdrawiamy przy okazji także, nie mieliśmy okazji. Teraz zagramy sobie coś, co ma już parę lat, później trochę młodziej, a po 19:00 Piotr Metz i lista przebojów Trójki. Cause Powiedziałem, że Katrina and the Waves, Walking on Sunshine ma już parę lat. Bałem się sprawdzić ile, bo wyszłoby, że cholera rocznikowo pasujemy do siebie. Szanowni słuchacze, bardzo dziękujemy za to, że jesteście. 22,7 trójek, tu się nic nie zmienia, zadzwonić można. Euro kończy się w niedzielę, ale mamy Paryż. Będziemy tam jako Polskie Radio live. Także już za chwilę w trójce u Darka Urbanowicza. Ładnie im to wychodzi. Bardzo dziękujemy panowie za ten muzyczny moment. Bezkarnie, bo myślę sobie, mogę podglądać fragmenty meczu zakończonego już na Wimbledonie, gdzie wygrywa Carlos Alcaraz i wchodzi do finału Wimbledonu bezkarnie, bo w ten sposób, mogę powiedzieć, przygotowuje się na spotkania z naszymi kolegami z redakcji sportowej. Są tacy, którzy mówią, złoty medal na igrzyskach w Paryżu u Hiszpana także się pojawi. No nie wiem, nie wiem. Już za chwilę będziemy jechać do Paryża. Sponsorem relacji jest Toyota. Producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Jazda do Paryża. Dariusz Urbanowicz zapakowany i w drodze do Paryża, Warszawa za nim, a na trasie teraz pan gdzie? Ach, jestem w raju, prawdziwym raju na torze wioślarskim Malta i co prawda nie na Malcie, ale w Poznaniu. To jest ta 17. dzielnica Paryża. Nie aż tak. Jestem w stolicy Wielkopolski, w Poznaniu. Tor wioślarski, ponad 2 kilometry długości, ale na 2000 się ścigamy oczywiście w regatach wioślarskich. Jest prawie w samym centrum, te wieżowce poznańskie widać stąd jak na dłoni. Trwają akurat Mistrzostwa Polski juniorów w tej pięknej dyscyplinie sportu. Jakże medalodajne, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie. I tak jak powiedziałem, trwają Mistrzostwa Polski. i spotkałem tutaj nie kogo innego, tylko mistrza olimpijskiego z Pekinu 2008. Proszę sobie wyobrazić, Michała Jelińskiego, czterokrotny mistrz świata, mistrz Europy. Dziś odpowiedzialny w Polskim Związku Towarzystw Wioślarskich za szkolenie młodzieży. I powiedział mi dwa słowa na temat wioślarstwa. Michał, powiedz mi, jak to jest z wioślarstwem. Jest to sport akademicki, elitarny, biały. To sport, który jest modny w dzisiejszych czasach? Pytanie, co rozumiem przez modę. Bo ja myślę, że wielu młodych ludzi, mówiąc moda, to niestety patrzy na te trendy, które jakby niekoniecznie byśmy chcieli wśród swoich dzieci rozpowszechniać, czyli wszystko, co jest związane z takim właśnie przesytem mediów społecznościowych. A tutaj myślę, że mówimy o czymś takim, co jest naprawdę, żeby nie używać dużych słów, ale ogromną wartością, bo wystarczy przyjść, zaobserwować, jak ci młodzi ludzie, którzy już w wieku 11-12 lat zaczynają wiosłować, ale też oczywiście bezpieczne trenowanie. Jak się obserwuje tych młodych ludzi, który jakby uczą się tych zupełnie dla siebie nowych rzeczy, no jak tam wynoszenie łódki, czy skręcanie ósemki, typowa praca zespołowa. Myślę, że każdy rodzic by chyba chciał, żeby właśnie jego pociecha właśnie w takim środowisku się wychowywała po prostu. To nie jest tylko kwestia treningu, tylko wychowania. Sport wychowuje. Myślę, że te wszystkie rzeczy, które są dookoła, to jest jeszcze jedna wielka zabawa, ale chodzi właśnie o to, żeby uczyć tych młodych ludzi właśnie współpracy ze sobą, takiej socjalizacji, też odpowiedzialności za siebie, za sprzęt. Wiadomo, to środowisko wodne też nie można tutaj w jakiś szaleństw uprawiać. Bezpieczeństwo przede wszystkim. No właśnie, tutaj na torze Malta znalazłem się nie przez przypadek. Dosłownie kilometr stąd znajduje się bowiem stacja tankowania wodoru tutaj w Poznaniu, co nie było jeszcze takie oczywiste, bo ta stacja działa zaledwie od kilku dni. No i na niej porozmawiałem sobie z panem Błażejem Kowalskim, pracownikiem tejże stacji, o pewnych problemach, z jakimi się borykają, odkrywając pewną nową wodorową rzeczywistość. Pokonywała nas na pewno temperatura przede wszystkim. Potrafiła być i za wysoka, i za niska. To jest związane na pewno z temperaturą zewnętrzną, ale również to, ile jest wodoru w zbiorniku. No i ciągle występują te problemy z temperaturą i nie potrafimy trafić jeszcze w ten punkt idealny, kiedy będzie ta temperatura idealna. Wszyscy się, widać, uczymy swojego rzemiosła. To paliwo wodorowe, alternatywne, jakby nie było, dla paliw tych tradycyjnych, dla elektryczności, stanowi też nowum. I tak jak powiedziałem, od kilku dni działa stacja, więc spokojnie już można dojechać przy pomocy samochodu wodorowego z Warszawy do Poznania. A jutro ruszam do Berlina, a więc ciąg dalszy podróży, której meta będzie w Paryżu. Także do usłyszenia jutro. Dziękuję. Dziękujemy, panie Darku. Jazda do Paryża. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Szerokiej drogi, trzymamy kciuki i będziemy wsłuchiwać się w relację Darka i całego Polskiego Radia. Moje ulubione słowo z tej relacji, która za nami. Medalodajna. Niech taki będzie Paryż. Baby, take my hand, 'cause you got me flying. And that same old gravity ain't come round yet. 'Cause of what we got, there's no denying. With hearts on our sleeves, we could never believe. It's like heaven. pięknie brzmi, szczególnie w piątkowe popołudnie. Mam nadzieję, że słuchacze nasi szanowni popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki mają podobnie, słuchając tego w swoich okolicznościach przyrody. Ile myśmy już powiedzieli o Joe Bidenie? Czy powiedzieliśmy wszystko? Jeszcze nie. On sam chyba też jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, choć demokraci mówią: Boże, Joe, nie odzywaj się. Co wystąpienie, to wpadka. I można było odnieść takie wrażenie także dzisiaj rano, budząc się w Polsce i słysząc ostatnią konferencję prasową po szczycie NATO. Ona trwała godzinę. Marek Wałkuski o tym pięknie opowiadał dzisiaj, jak wiele ważnych słów padło ze strony Joe Bidena. Przemyślanych, konkretnych, rozsądnych, cytuję Marka. Natomiast zdarzyły się dwie wpadki. No i oczywiście one dzisiaj królują w nagłówkach wszystkich, ale to dosłownie wszystkich mediów, niezależnie czy nazywają się CNN czy BBC. Przejęzyczenia, wpadki, ale idzie tylko to w świat. Pytanie, czy to jest moment, kiedy wciąż należy zadawać pytanie, czy demokraci powinni mieć innego kandydata? Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can be President Putin. Czy moment, w którym Joe Biden przejęzyczył się i wskazując na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zaprosił na scenę Władimira Putina, okaże się kluczowy dla tej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych? Tego na razie nie wiadomo, ale na pewno ta jedna chwila przykryła całe 3 dni starań amerykańskiego prezydenta, aby na szczycie NATO w Waszyngtonie pokazać się jako polityk aktywny, pełen wigoru i całkowicie skupiony. Aż do tej ostatniej konferencji prasowej się to udawało, ale na koniec znów wróciło złe wrażenie, jakie zostawiła po sobie niedawna debata Bidena z Donaldem Trumpem. I znów posypały się głosy, aby Biden z walki o reelekcję zrezygnował. Jesteśmy patriotami i widzimy, że demokracja w naszym kraju wymaga obrony, że bez tej demokracji nie osiągniemy sukcesu, ale potrzebujemy kandydata na prezydenta, który będzie miał siłę tej demokracji bronić. Kandydata, który wniesie w politykę dużo więcej energii i siły niż Joe Biden. Nie dziwią mnie te głosy wzywające, aby Biden dla dobra kraju zrezygnował. Musimy mieć kandydata, który znów zjednoczy wokół siebie partię demokratyczną i pozwoli ją uzdrowić, aby znów służyć była wszystkim Amerykanom. Mówił były kongresman Partii Demokratycznej Tim Ryan, który zresztą do takiego samego uzdrowienia wezwał zwolenników Partii Republikańskiej, którzy według niego powinni też wymusić rezygnację z kandydowania na Donaldzie Trumpie. Ale w Partii Republikańskiej presji na Trumpa nie ma, nawet kiedy opowiada jawne kłamstwa. Jest za to presja na Joe Bidena wśród demokratów. Do rezygnacji wezwali go już ważni publicyści jak Thomas Friedman, kluczowi darczyńcy jak Abigail Disney, czy należący do Partii Demokratycznej hollywoodzki aktor George Clooney, który opublikował swój apel na łamach New York Timesa i stwierdził, że demokraci nie wygrają w listopadzie z Trumpem, mając takiego kandydata. Do chóru wzywających Bidena do rezygnacji dołączyło już także 9 obecnych demokratycznych kongresmenów i 1 senator, a rzeczniczka prasowa Białego Domu, Karine Jean-Pierre, na każdej konferencji prasowej jest pytana o stan zdrowia prezydenta. Jeszcze raz powtórzę, zdrowie prezydenta jest stale monitorowane. Wyniki najnowszych badań zawsze są publikowane na stronie internetowej Białego Domu. Można się z nimi w każdej chwili zapoznać i zachęcam do tego. One mówią same za siebie. Prezydent cieszy się dobrym zdrowiem. Potwierdzają to wybitni specjaliści. Wszystko jest jawne. Mogą się z tym zapoznać nie tylko dziennikarze, ale też wszyscy Amerykanie. Biden wielokrotnie też powtarzał, że nie zamierza rezygnować z ubiegania się o reelekcję, ale na razie nie udaje mu się wszystkich przekonać. Jak wyjaśnia specjalistka od amerykańskiej polityki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Małgorzata Zachara-Szymańska. Apele do Bidena o rezygnację zawierają jednak dla obecnego prezydenta furtkę pozwalającą mu wyjść z twarzą. To znaczy, to nie jest atak personalny na prezydenta, wobec którego wszyscy deklarują szacunek i poważanie, tylko mowa jest o tym, że Joe Biden powinien ustąpić właśnie dlatego, że jest odpowiedzialny. Wśród potencjalnych zastępców Trumpa w kampanii prezydenckiej wymieniani są obecna wiceprezydent Kamala Harris, gubernator Michigan Gretchen Whitmer i gubernator Kalifornii Gavin Newsom. Oficjalnie swojego kandydata w wyborach prezydenckich Partia Demokratyczna mianuje dopiero w sierpniu na konwencji w Chicago. Do tego czasu zmiany są możliwe. Same wybory odbędą się zaś 5 listopada. Bardzo dziękujemy. To relacja Michała Strzałkowskiego. Kontekst ma tutaj kluczowe znaczenie. Jeśli będą Państwo szukali jakichkolwiek informacji o kolejnych wystąpieniach chociażby prezydenta Joe Bidena, polecam słuchać w całości. Autopromocja. To będzie kolejne wyjazdowe wydanie audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Tym razem z Festiwalu Góry Literatury, prosto z Zamku Sarny w Kotlinie Kłodzkiej. Porozmawiamy o rzekach, ziemniakach, zamkach i czytaniu lasu. Na pewno znajdzie się też miejsce na kino i dużo muzyki. Do usłyszenia w sobotę o 13:00. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

czasach obecnych zawirowań geopolitycznych jedyną rzeczą, na którą konsumenci nie przestają wydawać pieniędzy, stały się podróże. W tym roku liczba pasażerów linii lotniczych na całym świecie wzrośnie o ponad 10% i osiągnie najwyższy poziom w historii. Jak mówi Grzegorz Błachnio, analityk Allianz Trade w Polsce, ten rosnący popyt przyczynia się do wzrostu cen biletów lotniczych, choć to nie jedyny powód. Wysokie ceny paliwa sprawiły, że linie lotnicze dużo szybciej wycofują z użytku starsze samoloty. Jeszcze przed okresem pandemii, 5 lat temu, średni wiek wycofywanych samolotów to było 27 lat. Obecnie spadł on znacznie i średnio już 23-letnie samoloty wycofywane są z użytku. Koszty paliwa są najwyższą pozycją w kosztach linii lotniczych. W Europie stanowią one około 1/3 kosztów linii lotniczych, więc nie ma się czemu dziwić. Niekwestionowaną królową światowej turystyki jest Europa. To cel ponad połowy podróży. Nadal najwięcej wydają turyści z Chin. Ich wydatki na podróże międzynarodowe w ubiegłym roku wyniosły 196 miliardów dolarów. Na kolejnych miejscach są Amerykanie i Niemcy. 85 małych księgarni dostało w tym roku wsparcie w wysokości 40 tysięcy złotych na promocję, koszty utrzymania, doradztwo oraz działania proczytelnicze. Najwięcej w województwie mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 3 400 000 złotych. Ostatnią w tym tygodniu sesję na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek zakończył na plusie, zyskał ponad 0,7%. Dolar kosztuje 3,90 zł, euro 4,25, frank szwajcarski 4,36, a kurs funta brytyjskiego to 5,06 zł. ¿65% Polaków tylko uprawia sport? Nie uprawia sportu. Ja nie uprawiam. Dziś, czyli zadziałało marzenie, ale nie wyszło. Pogadamy sobie o tym, szanowni słuchacze, za chwilę, ale wcześniej pogoda. Bardzo dziękuję, Sylwia, i spokojnego weekendu. Dziękuję. Co do pogody, no właśnie, gdzie tu uprawiać sport, kiedy tak gorąco? Dzisiaj w strefie wpływów rozmawialiśmy z ministrem finansów. On mówi, biegam i to długie dystanse, 6:30, więc zakładam, że jesteśmy umówieni. Co do pogody, na razie nie będzie chłodniej przez najbliższy weekend, to już na pewno. W przyszłym tygodniu też niewiele zmian. 28-33 stopnie, czasami 24-27 w tych najchłodniejszych regionach. Nocą temperatura będzie spadać do 22-3. Kiedy zerwie się wiatr w czasie burz, to nawet 80 km na godzinę może mieć. Grad też może się przydarzyć. Właściwie trudno powiedzieć, kiedy dokładnie, bo te burze będą przychodziły czasami w ciągu dnia, czasami głęboko w noc, a czasami pod koniec dnia, więc proszę być gotowym zarówno w weekend, jak i na początku przyszłego tygodnia też. Serio? 65% Polaków bez uprawiania sportu? Dlaczego? 22 i 7 trójek. Cool. przepraszam, The 1975. Pani Anno, dzień dobry, witam. Warszawa na antenie. Dzień dobry, świetnie pana znowu słyszeć. Dziękuję. Trójce. Bardzo się z tego powodu cieszę. Wzajemnie. A w sprawie sportu, to myślę, że po pandemii mamy głód powietrza, natury, otwartej przestrzeni i bardzo boleję nad tym, bo próbowałam w Warszawie, a mieszkam na Mokotowie, znaleźć jakieś zajęcia organizowane przez miasto albo nawet odpłatnie przez kluby na świeżym powietrzu. Nie mówię, żeby brać przykład Chińczyków, którzy w każdym parku większym, miejskim mają jakieś atrakcje sportowe, ale żeby troszeczkę bardziej może miasto się w to włączyło, niekoniecznie za darmo zajęcia oczywiście. Być może jakaś forma odpłatności. Karta Warszawiaka, pole mokotowskie ma pani odnowione, więc jest gdzie? Wie pan, po pracy 17, 18, 19, 20 to w zasadzie tam się nie odbywają zajęcia żadne. A chodzi mi też o to, żebym mieszkam na Dolnym Mokotowie, przez budowę tramwaju nie jestem w stanie się przemieścić. Wszystko jasne. Najpierw do domu, a potem po pracy na pole mokotowskie. Trochę mi brakuje dostępności takiej o krok, o rzut kamieniem od domu. Ale mówię o innych dzielnicach również, nie tylko o swojej. Czy miasto to słyszy? Bardzo dziękuję pani Anno. Szerokiej drogi. Media publiczne myślę, że mogłyby się włączyć. Pamiętacie akcję Hopfera Biegaj Razem z Nami? To było oczywiście 100 lat temu, ale wtedy Polska zaczęła biegać. Może teraz Polska zaczęłaby ćwiczyć w parkach? O. Poddajemy pod rozwagę miastu, które słucha, mam nadzieję. Dyskutujemy sobie o tym i pani Ania w tej sprawie zadzwoniła do nas ze swojego samochodu, że 65% Polaków nie uprawia sportu. To najnowsze badania. Zastanawiałem się przez chwilę, żeby jakoś uratować te dane. Czy oglądanie igrzysk za chwilę albo euro do niedzieli to też jest jakiś rodzaj sportu, czy nie? No, znam odpowiedź. 20 minut przed godziną 18 teraz. To jest piątkowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Od początku inwazji na Ukrainę władze w Kijowie mówią, poprosimy o broń, poprosimy o broń, poprosimy o broń. Nawet słyszał prezydent Zełenski nieraz, że za często i za mocno o to prosi. Ale teraz pojawiła się informacja, że po szczycie NATO w Waszyngtonie będzie łatwiej zobaczyć nad ukraińskim niebem F-16. Maciej Jastrzębski. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken w trakcie waszyngtońskiego szczytu NATO poinformował, że trwa operacja przekazywania Ukrainie samolotów oznaczonych jako F-16. Jeśli nic się nie wydarzy nieprzewidzianego, to maszyny pojawią się na ukraińskim niebie w ciągu 2 miesięcy. Myśliwce przekazały Dania i Holandia, a w następnej kolejności Norwegia. Harmonogram dostaw jest utajniony, co oczywiste. Piloci się szkolą, a ukraińscy eksperci cieszą, tak jak ekspert w dziedzinie lotnictwa Hinadi Hasan, szef Federacji Pilotów Ukraińskich, który dodaje, że samoloty w pierwszej kolejności będą służyły do obrony. To samo pierwsze zadanie. To pierwsze zadanie, a równolegle można wykonywać szereg różnych innych zadań, na przykład zniszczenie kilku celów jednocześnie, w tym maszyn agresora, które przewożą bomby do miejsca zrzutu. Ekspert wojskowy Oleksiej Hetman potwierdza słowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że Ukraina potrzebuje minimum 128 maszyn, żeby mogła skutecznie bronić się przed atakami rosyjskiego agresora. 128 to taka liczba samolotów, która, biorąc pod uwagę ich techniczną przewagę nad rosyjskimi, zagwarantuje Ukrainie równowagę. Jak sądzę, te samoloty w pierwszej kolejności będą wykorzystywane do zadań obronnych. Oczywiście także do atakowania, ale decyzje w tej sprawie będą podejmować wspólnie służby bezpieczeństwa, wywiadu i sztab generalny. Ukraiński optymizm studzą zachodnie eksperci wojskowi, którzy tłumaczą, że nie wystarczy mieć samoloty. Trzeba jeszcze umieć odpowiednio je wykorzystać. Potwierdza taką opinię Bartosz Głowacki, redaktor naczelny Skrzydlatej Polski, którego zapytałem, czy przekazanie samolotów Ukrainie zmienia sytuację na froncie. Zmienia i nie zmienia. Jest to działanie propagandowe, że pomagamy Ukrainie, że Ukraina dostanie w miarę nowoczesne samoloty bojowe. Natomiast samolot bojowy bez pilota, bez mechaników, bez uzbrojenia jest tylko celem, który spoczywa sobie na ziemi bezużytecznie i nie można z nim nic więcej zrobić. Samolot to nie jest czołg, który możemy wkopać w ziemię i może nam służyć jako nieruchomy punkt ogniowy. Samolot musi latać, musi zwalczać środki napadu powietrznego przeciwnika, nieprzyjacielskie samoloty. Same samoloty niczego Ukrainie nie dadzą. Dopiero kiedy Ukraina będzie miała pilotów wyszkolonych i to wyszkolonych do poziomu bojowego, czyli takich, którzy nie tylko będą potrafili latać, ale przede wszystkim będą potrafili walczyć w kabinach tych samolotów, wtedy to coś może zmienić na froncie. Kolejna kwestia, obsługa tych samolotów, dostawy części zamiennych. No pamiętajmy, że do tej pory Ukraina miała samoloty proweniencji radzieckiej, a więc przejście na zachodni sprzęt to jest zupełnie inna filozofia, zupełnie inna kultura techniczna. Eksperci spodziewają się, że dla armii agresora najważniejsze będzie wytropienie i zniszczenie nowych samolotów już w pierwszych dniach, gdy zostaną użyte przez Kijów. Oby zaczęły jak najszybciej latać i oby były jak najbardziej skuteczne dla Ukrainy, patrząc szczególnie po ostatnich dniach i atakach na Kijów i chociażby szpital dla dzieciaków. Kwadrans przed 19. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro. Nowy Świat, pięknie to gra. 13 minut przed godziną 19, 13 minut przed serwisem informacyjnym, a potem lista przebojów. Trójce i Piotr Metz. Ale zanim to, chciałbym zaprosić szanownych słuchaczy do pewnego cyklu. Nazywamy go sobie obywatelskim. To jest taki moment, w którym odpowiadamy na pytanie, a co robią te różne NGOsy, o których różnie bywa i głośno. Ostatnio, kiedy na ulicę w Gruzji wychodził tłum obywateli mówiących, nie możesz, władzo, zakazywać im działania, to było widać jasno, że pieniądze z zagranicy, czasami w krajach takich jak Gruzja, ale też w takich krajach jak Polska, są potrzebne. Szczególnie w różnych trudnych etapach życia kraju. Wojciech Dorosz. Cykl obywatelski. Uchodźcy i imigranci szukają bezpieczeństwa i godnego życia. Często muszą podejmować pracę poniżej swoich kwalifikacji i oczekiwań. Z Sanjarem, pomysłodawcą projektu Code Your Pass, Zakoduj swoją ścieżkę, oraz jego podopieczną Weroniką rozmawiam w Warszawie, mieście, w którym mieszka i pracuje kilkaset tysięcy cudzoziemców. Na początek pytam ich, jak trafili do Polski. Nazywam się Sanjar Hoshimi, pochodzę z Tadżykistanu. Byłem dziennikarzem w swoim kraju. Tam zostać był niebezpieczny dla mnie i dla mojej rodziny i musiałem uciekać. Weronika Donchenko, jestem z Ukrainy i trafiła do Polski po początku wojny. Co robiliście na początku? Od kucharza do sprzedawcy w Biedronce. W ochronie też pracowałem. W tamtych czasach nie znałem dobrze polskiego i moje doświadczenie zawodowe jako dziennikarz dziennikarz tutaj by się nie przydało. Początki były trochę trudne, bo w Ukrainie pracowała jako manager w restauracjach, po studiach od razu, ale nie miała tak dużo do wyboru pracy w Polsce, dlatego poszła pracować jako kucharz. Ja wiedziałem, że to będzie tymczasowe. Chciałem zmienić swój zawód i nie być związany ani z polityką, ani z dziennikarstwem. Ja chciałem zostać programistą, tylko nie wiedziałem, jak to się robi i przypadkowo wybrałem płatnego bootcampu polskiej firmy, gdzie trochę się nauczyłem jakieś wiedzy podstawowe, ale tak wyszło, że nie mogłem znaleźć pracy, bo nie było wystarczające moje doświadczenie i moje portfolio. Potem znalazłem pierwszego mentora, gdzie mi pomógł, wyjaśnił mi, co nie rozumiałem, nie znalazłem żadnej odpowiedzi i wypadło mi do głowy w tamtych czasach, żeby robić to dla innych uchodźców, żeby oni też mieli bezpłatny mentoring. I w zeszłym roku znalazłem konkurs, gdzie dali mi mikrogrant dla osoby z doświadczeniem uchodźcem czy migranckim. Dużo chętnych osób z różnych krajach się zgłosiło, żeby zostać mentorami. Napisaliśmy ogłoszenie o to, że szukamy też ludzi, uchodźcy, którzy chcą się uczyć nowej umiejętności w IT. I dużo osób się zgłosiło, ponad 35 osób i w ciągu 6 miesięcy naszym głównym celem było pomagać im w nauce i potem dawać im szansę, żeby gdzieś znaleźć pracę. Jak trafiła do Polski, to w ogóle myślała, że przyszedł ten czas, żeby zmienić sferę, w której się pracuje. I znalazła sobie kursy i później usłyszała o tych kursach mentoringu i właśnie zaczęła tam też się uczyć mentorship, career path. Mam lepsze portfolio, mam doświadczenie w jakichś takich rzeczach, których nie rozumiała od początku. Tam był mentor, który bezpośrednio wszystko wytłumaczył. Dostaliście też grant z Funduszu Obywatelskiego. I w ramach tego projektu zrealizowaliśmy 5 warsztatów w Warszawie, którym celem było sprawdzanie i motywowanie uchodźców mieszkających w Warszawie i okolicy na naukę w dziedzinie IT. Ten mikrogrant nam pomogło, żeby dobrze rozumieć, czego chcą uchodźcy czy migranci i spróbować różnych naszych kierunków i zobaczyć, który dla nich bardziej pasuje. Gdyby ktoś chciał dołączyć do tego projektu, jak może pracę znaleźć? Zachęcamy o odwiedzenie naszej strony internetowej. Nazywa się Code Your Path. Zapraszam wszystkich i osób z doświadczeniem uchodźczym czy migranckim oraz osoby, które są chętni zostać naszymi wolontariuszami. Jeśli oni pracują w dziedzinie IT, każda osoba może zostać mentorem czy mentorką, może się podzielić swoją wiedzą i razem możemy zmienić ich przyszłość, bo migranci też zostają. Dlatego my dążymy do tego, żeby dać im możliwość do rozwoju, żeby wspierać ich jako część naszej społeczności, naszej polskiej społeczności. Sanjar, Weronika oraz wielu innych, takich jak oni uchodźców i imigrantów, stara się znaleźć w Polsce miejsce dla siebie. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej lub im pomóc, zajrzyjcie proszę na stronę Trójki lub poszukajcie naszego podcastu w sieci. Zapraszam, Wojciech Dorosz. Cykl powstaje we współpracy z Funduszem Obywatelskim imienia Ludwiki i Henryka Wójców. Dobrze Was wszystkich słyszeć tu w Polsce. Bardzo dziękujemy. Czy coś jeszcze zagramy przed 19? Pewnie, że tak. Choć jeden ze słuchaczy mówi, czy ten głos w Trójce to ty? Nie, AI. I feel my story is still untold. But I make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day. And every time I turn around, our love is stuck on replay. Making do the next.